الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم اخوان دوستان جب مجھے مشہور دے جلسہ کے نشست کے منخو مزے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یار کا سلسلہ کے مشہور ہوئے اور منگو ادے خان سے سن 69 میں واقع سن دلی وفات اپنے اگر پاس ہوتا تقریباً 42-47 سال تھا جب اور حالت بنیاد ایمن حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوست کسی خاندان میں اللہ خدے فرد احسان ہوں چاہتا ہے اجلاس مندی کا خدا ایسا سلاتا ہے ایسا سنتے ہیں نفر دینی رہنمائی رہ کر دی طور پر منہ کبھی والد صاحب کا دو ذرا ملاقات کی وہ ذرا ایک دیش کے نظر اور جو ذرا آگے کا علاوہ نظر کے اور ہمارے دنیا میں مزاج کے بچے آگے کے علاقے کا عالم علم ایمان دا آگے پروفیشن اور روحانی رہنا روحانی دولت دلو رہنا دار مجھے سے والد سے بدل بولنا یونس سے رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب دیہاتی علاقے کے نام دیکھو تو سب مزاق کر رہے اور دولت چلے پڑا ترکیا نے ہندوستان میں بغل کرے سے بڑا سادہ جن میں کرنے کافی بار وہ اسکول میں گھومنا ہے اگر پروفیسر صاحب رحمۃ اللہ اسکول تعلیم ہر اسکول تعلیم ایم اے پی ایچ ڈی پورے تعلیم باقی تعلیم ہے ایم اے پی ایچ ڈی اور کافی بتانے کے پی ایچ ڈی تو بہت اچھی قسم کی اسلامیات کے رکھی تھی واسطے قابو نہ رکھی تبھی پی ایچ ڈی جواب ادما مشکل مضمون منوا صاحب اکرام مشہور اور جاری ادبی آئی بڑی ادبی تنقید داسو تربی والی اگر پکڑ طریقے میں مان رہا عہدہ کل مکمل شو نہ کسی تعلق کے بات ہوئے کہ ددو اگر کتاب مکمل شیر ہے نہ ہی پڑا ضرور لگول بڑھ نہ پیپور دکھا نہیں کہ لاہور دکھے گی تو لاہور کی دبا کون سے اور پتا ہزے کہ اسے ہزے کے ڈاک کا تھی یادگار اشار و صحابہ مقام مقام ہے ہاں دلی تعلیم یاد کرا حالانکہ اگر مولا احسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا رہنا اور بنا دم ہوں سکھوں گا عربی کا علم خاص نہ رہے ماں اردو کتابوں میں میرے جیسے سرناس تھے ماں وہ دلے ناس خاص تمہارا رہنا ہوا کہ بعض مسلموں کر بعض مسلموں کے طرح ہی اگر تکڑا مفت نہیں پتہ ماں کو پتہ معاف کرتا کتاب عالم جیت دے بجے اور اگر شامی نہ دے بجے وہ ماں ہے بھائی کہ نہ خبریں نہیں خبریں بتا ظاہر باطن سبق سبق شکو جانے کرتا بہت اچھے جانے کرتا بہت اچھے جو لوگ ہمارے شاگرد کے لیے قابل رہتے ہیں شست ہے یا کر تبلیغ عمل ہے مرکز چورا کے لیے اور آگے نہ بادہ دیا ہر لینا فتوی اسٹوڈنٹ ہے تو آگے کے اور ہمارے کو تحصیل آنند ہے اور تعلیم تبدیل دھیان دے ادھر تبو ہمارا ملا اس کو مارتا پر خدا سکتے ہیں نہیں تو وہ فتوی کورس کو ہم کو بڑا بھٹک کے ممبر کا اگر جو مسئلہ ہم نے بول رہا اور تھا مسئلہ سنگھ کیا تبیر خواہش کو محبوب کی اماموں کی اگر ایسا سے جملہ والے تھا اخباروں کے نتے ہم لوگ ماہرین بولے اخباروں کے نتے ہم لوگ خاصوں میں بولے جن کو آپ گزارے ہو رہے جن سے ہم وقت پاس مارتی ہے جن جو والی ان کیا پتا ہوا تھا جی اگر ٹھیک کرو سمرا سال کی ٹک کی نہ مارتی کی سونا سمرا سال پر ٹک کی نہ مارتی کی مارا پتہ نہیں کہ مارا بتن ہے مارا پتہ ہے سب وہ پکوڑا بیٹھے درد دیتے ہیں ایک برس تک ہے جانا کتنا چیز آ کر سکوں بکوا ہے آپ کیسے کر دیں مارا رکھے مرد نہ سو اگر بولا سے بجٹ کے مزہ مسئلہ دے بات کا مزہ ارے ہاں ایمان کا رہتے ہیں مسئلے کی نہیں جاری میں نے بات کی وہ دیکھ رہا وہ بڑھ کر ڈالے ماں کیا مانا ڈالے نا کو جب بچے میں نے بات ڈال رہا مزاق ہے جب بدلاؤ سے ڈالا مولا نے مزاق سے تقریبا بنا نارے کی مزاق ہے جا سیدھا غلطی کی طرح کی بتاتا ہوں واقعی نفا اتنے آئے اتنا بیس دن پہ اور کیا ضروری ٹکو رہے بات مزاق اس بات کو کر دی اور اتنے آئے اتنے نہیں میری اور بیا ہر سو پر کی یا دیتا پر یاد کی واپس آئے وہ کسی ہوتی تھی تو بیا مجھے لائے گا بھائی تو بابو جا پر تو خیر بات آپ تو بیاض کرو کہ یار گاہ ماں کو مارے تھے ماحول بول جا رہے تھے نام تو بلا ہوں تم ماں خاص تھی یار ماں بولو تو ہمارا خیال ہے اور صادقین خراب تھے مجلس ہو گئے صادقین آخر کو دوائی جاؤ ظاہر باطل بنا آنا دیر میں جاؤں مجھے ادھر بھی اور یہ نتیجہ کیا بھی باطل بنانا چاہیے اور مجھے ہمارا رقم بتا زیادہ لگتا تم بتا بولا تھا نا مجھے لگا کہ بچے ہمارا لگتا پتے بورس بورس نہیں رہے وہ مسئلہ ہمیں مجھے بتا وہ نالے باپ وہ والے وہ بیاض کا کسی نے تو بوس ہوئے کچھ سے چہرے بولے تو وہ مزہ بات اچھا رہے ایسی بات ہوتی ہے بنے حقائق خارکی کی دینا ماتا تمہارو کھوڑو گائے کے ماحول ہونا چاہیے اللہ نے ہو لیا اللہ اللہ ہو رہا انسان بر ہے خدے کا دوستان جی جی سب سے کامیاب جی بڑے نہ بیاتا ہوتا خوب دینا دنیا کا بنگلہ کیا سور کے سدارت بدرت کا سور کے موٹر کا سور کے اوتار کرسی کا سور کے اور سر دن مارو کر لکھوں کو نہ بات نہیں ہوتے دشمنوں کو ذکر دی دس بدل گیا بدلے سردار نہیں بدلے بدل کے بندے کی ہو سمجھائی کی ہو ماں بھائی گزر نہیں رہا تھا لاکھوں کو غم خوف نہیں کر داد کا میں جلدی کے نام خوف نہ اور ماں کر کے وہ دنیا کے بے نام اور یہ اللہ ڈاک کون سوال ہو رہا ہے بس انہوں نے شوق سے یا تم آگے کیا محروم میں رہے گی خدا وزی جو سما جس نے کہیں کہ اللہ نام مح ایمان وکانو یتقون ایمان نہ بعد ابیا تقوا والا ایمان کامل ایمان اور تقوا دیکھ سب رکھ رکھ رکھ رکھ رکھ تم رات ہو گئے ذرا کر دے حج اسلامی یہ تقور تقواز لڑوڑ کسی نہ ہو یا تک لہن عمر ساتھ ایمان لڑو تقوا چاہتے داخمر چاہ چکر رجسٹری میں سر کو سر کاندرین سر کا ناس پاس ہوا بچ لو دا تقوا سنا سکتے اسلامی چالے بھی مار کر بیان رکھی گی تب تک کیول انہوں نے بیان رکھی ہو تب سے ماضی جو تھا سر بات ہے آپ سے گردش نہ ہوتے کمزور دے رہا وہ دیویان ہو انہوں نے فرض کیا لکھا کو بیان میں لکھا اور گردش کی خودی پر کسی بہت ہے ہم کر رہے اپنا نام تیرا کسی اور بیان ہوئے گاؤں پانچ دو دوں آگے جب پتا تو نم سال تو سب آئے سب آئے کام ہوتا ہے اور پیغمبر صاحب وہ میری چار رسول ہے بس چھوڑنے کے لیے بلا جنرا بنانی دے رہا ہوں اللہ علیہ دھیان کرو تم نے بلا سر کیا وہ تو دھیان تھا ہم نے ناچ دے کر پھر کرو اندر آئے کرو نوی بولو گیا کہ بڑا خدے مار کے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ خدے رسول تھے اور کیا تو صفت کے صاحب اکرام ہو گیا گیا بولو کہ شاکر دار سو صفت کی گی دار استاد سے بہن شاکر دار میں ضرورت کی گی نا دار اصل کی تو استاد سے بڑھ گئی دا برمجی دانی صاحب اکرام کے دا کما لو دا کما لو دا کما لو دا کما لو دا ٹور کما لا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی زہیر فیض زہیر نظر میں جی کی دا کمالات پر رسی ہوئی نارا صاحب جو جی مجھے نام ہما یا اللہ تفیر خاص میں بادا اس مونگا سخت پر کو میری خدمت کے اشارے سوال اور ہاتھ نہ بارہ سوال اس کا سوال اور سوال کے ختم پھیلا ڈاکٹر صاحب نے غلطی پر بڑی سکتا ہے اور دلی مہیلر چلے کھل کیری دل خبر اکڑے کی واور کی دا عظیم عمل ہے عظیم عمل ہے اور ددے سواد عظیم سواد ہے صبح بسر کے لیے مانوں نے زیادہ لوگ یادگار کے خبر دیاشی امر نیت ہوگی کہ بادہ خیرات سی خدا علی مرد ہے ددی سواب بخر نبا دی آدر مجلس کے گھٹ موجود ہوں گا کہ دوستان ہوں جو دوائی اصلاح عام اور فائدہ عام اصلاح عام فائدہ عام جو دوائی اصلاح تام فائدہ تام اصلاح عام اصلاح فائدہ عام اصلاح تام اور فائدہ تام اصلاح عام پھر ہے بازار میں گزارش لو گرفتے بول رہا دام پہلے جلی ڈالوں گا دا دس کے کینا سوچا تھا اپنے آدم تبدیل والے مسلوں میں تیور کرے جمعہ خطبہ ہوا اور تھا چار جلسہ ہوا اور تھا چار تقریر ہوا اور تھا دینا فائدہ عام کی فائدہ عام عام اور فائدہ عام جو ہے کہ نا فائدہ عام جو ہے نو گا دو قسم ہے جو فائدہ عام اصلی دے جو فائدہ کام کل بھی دے فائدہ کام اگلی تین وغیرہ جو ہے پورا بارہ تحصیل عالم شی چاہے دورہ تفصیل کو جی دورہ عزیز کو جی کبھی ہدایا ودین آخری ہوا جی دور کی تبدیل ہوا ہی دا مکمل جی مدا فائدہ کام اگلی ہوا فائدہ کام اگلی ہوا فائدہ کام کل بھی سدھ لکھی گی فائدہ کام کل بھی ابھی ہمارا کتاب سے جو کسا بیان کروں اور کسا بیان کروں یا ابھی ہمارے پاس کو فائدہ کام اپنی چنتا ہوئے سن 2005 کے تم انگلینڈ والا مجھے جانو گاؤں شدید پر راجے نے تھا صبح سے پاتے رہے مزر ایک ہی سے بات نہیں چلا رہا اور یہ اندر یہ علاقہ ہوا ہے کہ عربیان ڈاکٹران ہوں اور پاکستانی ڈاکٹران ہوں پھر وہ خاص طور پر اور صرف انچارج ہے دیش ہوئے جماعت کا لڑا جو جماعت کے بردار جو عالم ہے جو انگریزی ٹکے سوال کے امام ارے ملا جڑے خوشحال جو ساری سنگھ آپ دکھائے ماں نے جن بیٹا تھا ہم سے میرے بات یہ ڈاکٹر صاحب دار ہندی نا انگریز دار سروس وہ بیل پکے گی ڈاکٹر دار هذا وهو موس كولو بيتا فسر يجري يجري نادي هذا ده ولار ديو دور دور سرامين ولو ناكم دم دم مريد داكم هو ناري ما كوي كدا هذا ده أوجد دور جامبور هذا ده ऐसे दूसरी भी करी है जिसको पीरी मुड़ी थी बैठ कर पांचवां उधर मुखालिफ थी और तब से क्यों उसे नमाज का मार काम को मजेरे का मुख दे बखैर की उधर बखैर की क्या जब हम होती शुरू शुरू चाहे जान उदार को ये बोले जब हम होते वाली मार काम जब हमारे नाम से मुसाबत ना दे आप मुसाबत बात बार ना जरूर करते जब हम होते वाली मार ला यो मोर्चा को माफ कर وسلم على بعض ما بين كتب بعض مرات غير المغضوب عليهم ولا الضالين يدعو آمين وقد نور كنت وصل الله يقرب ما رسول الله كان يقول لك لك فرشو لما أرون المسخو تتمر موضوع مالي تعيش تخبر الكون المرار على غيره دع بيت تنسي تنسي تنسي تنسي تنسي موضوع مالي خبر الكون المرار على غيره وتعيش تخبر الكون المرار على غيره وتعيش تخبر الكون المرار على غيره اور دا بیا تو تیری مجھے تو شاید ہے میں لے کے لگا دا کتنا ہے کہ پندہ سولہ سارا سارا سارا دن ہے دا دن بڑھے نہیں دن بڑھے آپ بنے دا اور جن کا سننا چاہے دا سے ہوئی نہیں وہ بہت اچھا بلا تھی کسی تو اب آجی دا سات بات سوال دا پر اٹھو نہیں کرنے نمبر بیان کیوں والو کل آستا نفس شاوت نار دکشی اوبر میری اور چیلے وہی اگناس رفتہ تارا کاغی اور زیردار باگی را کاغی را کاغی زیادہ مردن ہو لکی گی تو دا وقت دا سنگا کر دے بہر آولے اور سنگا تا آتا بہرے دا جلتا ہے سنگا کر میں دا تر بہر آولے خیر دا ماں تقریر ہو کوئی خدا تقریر ماں کو دو کوئی شکل کمو گا مالی ماں تے تار پر بیر خبر آگا دا بھائی کبوک ماں جتا ہی دا خبر ہو رہی دا باگی نگوشی جو دا خبر کی گی اطلاع کی گی دا نفس کبو کی رہی دا سنگا کی گی نہمار کبر گئے حسد گئے لالچ گئے ریاض ہے اور ماں کے شامت ہے دس ہوتا پورا بھائی اور بیاہ اپن زور لانے ماں مند ہوتی ڈاکٹر دا جسم کے بارہ ہو جسم چونکہ انسان کا لانتا والا جسم ہو لانتا والا رہے گا اسے کا درد سب آیا درد کا جسم اور سو سارے بارہ ہو جائے مکالے گئے تو مکالے کی کتاب کے لیے کہ درد خدے رحمت میں نے کہا کہ کتاب دار کی کہ پین از مصری کا اللہ کو بارہ ہوتا ہے درد رحمت ولی کہ درد لائی کی نوارے ایک دم کاؤ کرے تاکور کا واپس کے تاوہ یہ مخصوص ملا اس کا کون دان کا بس تاکہ علاج دے دو اسے بڑھا تبا دے چلا چلا ایک دو تین چار دو بھر دو تاکو کا دو دو دو تاکو یہ دوئی دو تاکو تاکو جسمانی آرزے دی جسمانی بھی مارے دی اگر پتہ لگی دان کا اگر تغلی مادی کی داتوں کو دے دیا علاج روحانی بھی مارے ماں کے کبر دے کبر دے لازم آرکو تبا کرے دے دفتر کو لے کے نوکری کو ہمارا ماں تباہ کر دے کہ لے حضور کی ماں ہو جا ہر دے کی ماں خرابی جو رکھے جا ہر دے کے گھر پریشان تھی دس دوسرے دار کو پریشان تھی ماں کے قبر سے پتے کے دار کے بعد دار کو ہاری اور ماں کو معلوم رہے ماں رکھے تلیم کے چھوڑے ماں کے لالچ کے لالی کے لالچ کے دار کو ہاری اور کار ماں کا بچ دا باطل کی گندگی باطل کی گندگی کی دا کو نہ بول دا کا نہ گونا ڈاکو اور دلے جانے کو نہ وقت رہو کہ ماں نال پاس جمع کرو لاکر مجھے علی صاحب نے کھپائے مجھے لال رہا جب چاہیے آدموں کو لگ گزار گئے نا یا نہ تو جماعت کا خدا کا ٹکٹوں پہ بڑا اور نفس ماحول میں بڑھ رہے خدا برہول میں بڑھ رہے تاہ مجھے نہ کرو تاہ مجھے کی مضبوط تجربہ ہوگا اور جماعت نہ دن کا ہر وقت تو ہندو سر آگے میں تو حج سر آگے میں حج لگا لے اور ساتھوں کے دار مان داخل اور ماں تو سرابو نہ کہیں اور کہ ماتا آجی آجی بھائی تاج پاجی پاجی بھائی کو کمائی پاجی پنجابی کی گزرا کرے عیسا چمب مکر آواز باز آیا انہوں سر پا کر عیسا رام ہر کر مکے تو نہیں باہر آدمی واپس آئی گرا کریں صاحب سارے باتوں جو ہے پڑھ رہے کام بات ہوئی دار دے والی اور دیر ہمیں پاری کی وقت میں لگی اگر بولا ریا سے رحمت اللہ رہے 130 کو لگا لو اور آپ کا اعلان کرے گئے جو مارتا تھا 5 لگا دیں اعلان کرے خدا کا کام 30 ہزار روپئے چین درجے کرنے کا مشین جو اور دیوبند مفتی مفتی محمود محمود محمود لکھن گنگوئی اور یہ اور تبدیلی کے بعد امیر حضرت مولانا نام رحمت صاحب اوترے کسان لوگ ندا جمع سرباد بھی باقی کو تمہاری ضرورت ہے تو نو سرفا دا کی ضرورت ہے تم رامدا میں ترا ٹریننگ بک کرو اگر ٹریننگ میں تم کا کروں دنیا سب تک تم ابھی نظر پڑاؤ گا جس طرح سے گئے گئے ارے یہ سلیکشن ہو نیوی کی سلیکشن نیوی کی سلیکشن واپس آ رہا ہوں ملاقات کرا لو ہمارا آلات مل جائے بہت سنگھ آلات کی سنگھ ٹریننگ ہے بھیا ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پر چیور چیور کی اور بھیا یہاں کو بولانا شروع ہے اور یہ لوگوں نے یش مرے خراب ہند بچی جین بس بنا لیا جات مارے ہوتی اور بیاہ ہوا وہ نہ ٹوٹ گئی اور بیاہ میں بچے گی نا اور بیاہ ہو جائے جب ہم ہو گیا ہے جاتے ہم ختم کیا ہم گئے کراؤ گے تو یہ اور ماتا تم جو ماسٹ آؤ تو ابھی ماتا ماسٹ ہو رہے تھے ماتا رائے لاڑی ہم ہمارے دروازے ماں کے دور یہ گھنٹہ ہوتا وہ سنا پڑے اس طرح آ بڑا مندر کے کو تب وہ سنو بس کرا رہے گھنٹہ پاس کیا بار اور دکھا رہا تھا کتنا ہر ایک پروگرام کر رہے تھے سر وہ کہیں جی میں دے پڑوں نہ اروڑا پڑوں نہ اروڑا پاس کرنا ہوگا نہیں ہوتا ہوں اس کو ان سے تو مجھے بڑا فائدہ ہوگا اور اکثر مارے مکتی نہ جا مار جی اس نے تو بس ہوتا نو خا دا بندی ٹریننگ کرنا بھی ہے دا استاد گھر میں جو گرد گبر ہے عوام باتیں اور باطن کے راحت کا بھی نہیں بدل گئی وہ کیا ہو جائے گا تو سو کو رضا نہیں شروع کرنا وہ فوج بڑا افترین ہو گئی نا جو ہے تم پر گزار دے رہے اوکار ہے ادنان نہ بولنا میں ادنان کرنے کا سٹ کرنے گا کو مان نیا سو اور پھر دو بجے منتا اور آٹھ بار جو جانگیا کے اس ہے یہ جانگیا اس کو ہے وہ یہ جانگیا اس کو ہے سب ہو جی بول اس لوگ علاج اب تک اعتبار کا پور ہو رہا ہے تالا بھی نہ ہو وہ دے کے سکون ہوا ہے ابھی سکون ہوا ہوگا تو سکون ہوا بہر باہر ہوا کرو بہر وزش کروڑ کروڑ کروڑ آپ نے پڑے ہوا کرے دس بجے ہونی چاہیے 6 بجے کے پاس ہے 6:30 بجے ہو جائے 6 بجے پاس شروع ہوا اور سر مسری مسکر بیا احمد علی زید بلان سن دس تاریخ ہی بنا دیا اور کیا کر تو ہم کہ بیا دار اٹھانے تربیت سے کرنا کیونکہ مجھے صاحبان نہ ہفتہ سو کرواتے ہیں وہ خبر ہے گھوما پڑے دا جدھر ہو دا مجھے ہوگا دیا دا چار مزدور وسیلہ مقصود اور توجہ تلوین ہے اور دا اگر شہر دے اے شیخ بہت اچھی اقبال رکھ لیجیے نا میں بات اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں فاروق کی وہ سلمان کیسے فضا بدلتے خدا بدل کھلے خدا کا خدا کو لوگ خبر ہوا کہ فاروق و سلمان فاروق یاد ہوں دل رہا سلمان فارسی اور دل رہا ہوں دا بدر و ہر میدانوں کے ہر سراگانوں کے عروں کے دیکھ روشی ہوں اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان فاروقی و سلمانی بنتی ہے بیابان فاروقی و سلمانی ابو سعید بول رہے ہیں رحمتہ اللہ بھائی کرا دو لال نما لال بزرگ شیر ہے وہ سرکار شکے دابیا دینا کا شیر آ رہا ہے نظر دماغ نکلو اپنے بزرگ کو بول شہر رحمتہ اللہ اور خبر خامہ بڑی کا شیر ہے وہ منگا سرکار کرو اور اجازت مجھے کیا کافی رکھ دیا دادوں کی ڈاک اگر ایک فصل ڈال سے تو ڈالے پر کرو اور بیا تو مہاجن ڈال رہا ہے مہاجن کی رحمت اللہ ہے دریا چھوڑ رہا ہے چاہیے جامعے گورے نا دو رات دو جانے کے دماغ خراب ہے شرمے کے نا ارے شرمے کے تر شرمے کے نا کہ تم رابط چڑی تو سے چاہے ہوں جاؤ جان دو گھر جان ایسی ہوتی ہے مجھے بھائی کہا تو بغیر کر دیتے وہ ماں کا دے دیو ماں والے بڑا ہو گئے لو تارا رپورٹ تو یہ کہ ہوں ماں نہیں تو آپ کو جا دے جا دے جا دے وہ جاتے ہو ارے کس کما لو یہ بچے افغانستان کے جو تو دے کما وہ برس کے افغانستان کے اوقات کے نظام الدین باقی ارے کمارا تاگے ہوئے جتنے سے گول والے میں بیا آگے کرے مردار ہو گیا تھا برف کا وصول مردار ہو گیا بتی ہم سر رہے تھے برف پہنچا رہے مری گئی ارے تو پتہ لگ گیا سر صاحب بخیر والا باندھ لگا باہر رکھ لو کالجوں اور سڑک دو ہو سر سر کالجوں مگے بن رہا وہاں ہو گیا کوٹ رہا اس لوگ بن گئے بن کے ہو لو دے دے سے بچنا پورا کنیا اور بیا کرو وہاں کے دیر مار ہار رکھو دیر دار کا پیارے کرے گا توفے پتاب اس کو ستر نہ رہے شہر جب وہ دے پسے نو مرا لے زیادہ دولت پسند آ رہا ہوں کم دولت کا لوگوں کی طرح ہو رہا تیرہ دولت پسند آ رہا ہے کیا دے کے دینا ہم کسی گلے میں کیوں کہ اسکول استبل کا تو بے رہا تو استبل اور استبل کے حشن بشن پاٹور ہو سکتا بشن کتنے لوگ ہیں جتنا دس کپڑے نہ سات کپڑے ہیں ارے سوتا کی الگ رکھے ہوئے ہیں آپ کا سب بولو کار ہے اور کار رسی الگ نہ بولو اور جماعت وہ ہے بہت دار جماعت گھر میں باہر ہے اور بیاہ یادوں کو دو روپے ہیں اسے دار میں لگے اس کار پاس لوگ اسے کلا کلا بتا رہے سب کرا کے دو اور وہ رشتہ سنگا لکھتے ہیں پولیس نہ پوئے گی وہ بولنا بڑوں پر نہ پہ بھائی کے بولے تو بھائی نہ کرے دس تو یاد ہے ساکار کہیں نہ کہیں بتا رہو گے پاؤ کل کرا ہوں دو دفعہ کار کو میں یہ ہوگا کہ جاڑو رکھا تھا جو بتا رکھو گا ارے تر گلے لیکن دھیان بات لے مارا گلے پانچ دے رکھوا مجھے دیر بتا رہا ہوں جانے کا خراب کر لیا پھر سب جو بتا رہے کہیں ماں اسے کڑے لیا اپنے گوار ان کرے گا ماں تار جو ہمارا کرے تیرا شاستر کیا تو تمہیں سمجھتا ہوں اور اس کو دوسروں بلکہ سے بتاؤ نام نہیں کروں جان کے اگر میرے پتہ تو کہا نور ہو جائے گا نور ہو جائے گا بیا اگر جی یہ اور آدمی سے در دو دو پاکی چلے گا دنیا ہو تاکہ بار پاس اسے سوک سے ویلی نہیں بیا سو مدر پیرا شوا پیرا شوا نو بیا اس پر پاکی چلے گی نو چندر بوم پیرے اور دا تو پیرے بڑے سر بات بہت ہے خضر ہے تو پیرے نہیں دائے سر بات بہت ہے اللہ اللہ اللہ تزر اللہ اللہ آ خضر ہے تو پیرے سر بات بہت ہے آ دو جانی سر بات بہت ہے وہ بہت ہے اوہ جے پوز رو ہو تاکہ تکلیف اس رو مال جاسا اور اگر مار جا خیال نہ ہوتا تو تکلیف ہوئی آج اور جمع گئی اور تو کہتا سی مجھے سیدھا دوڑے تو سیر پر دوڑے جس پر آدمی انسان نہیں بنتا یہ پروفیسر وکلپ نے غیر بھی کیا ہوا ہے تو اس سے زیادہ اس بات ہے براد ابھی سبق کے اس دیو انکار کے دیکھنا خدا الحمد للہ اور اسلام اس کا سمجھا سمجھا کہ یہ پروفیسر دہلی کر ہوا ہے ہماری تفصیل بنتا شروع کی جہاں تعبیر ذرا تفصیل میں دکڑی پڑی لیا ذرا اگر میں بول نو گئے میں سنیا کلے دلے پر آگر ماتے لیے شکار کرتے ہیں دا شیطان ہو جائے تو نہیں لے گا نو لگا پیدا جو میں سامنے لگا منا جو بولے گا وہ شیطان جو ہے کیوں کو بھاگو موجا سواد سے لاتا تھا کہ سب ہو گئے تو یہ میں سبق بھی لاتا ہوگا سب نکل کے مزدور کتاب نہ ہوا ہے پیدا ہے یہ جرم کتاب بھی لاتا رہا ہے نمان ان شاء اللہ بڑا غالب علموں کو تو جان منظور ہے پڑھنے میں اگر یوں جب آپ کو ایسا سال بنا رہے تو راج بولے گا میں بالکل جواب کر دیا خیر اگر جواب یا نمبر کرا رہا ہوں جانوں کو پتہ لگے گا کہ جو یوگیا کا بڑے کوشش کر گئے اور جو تم کو لفا لفاؤ سے دھیان بھرنا بات وہ کر دیتا چاہیے چاہے وہ دلی سٹی کے جائے گا چاہے وہ داس ٹھیک ہے دلی سٹی کے جائے گا اسے بڑا بھارت جائے گا سیدھا صرف کتاب میں بھیجے گا داس کو اور کتاب جو سبھی عطا کے دن نہ رکھی تجھے تجھے تجھے بڑا تجھے کتاب سے ممکن نہیں بڑا کہ تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں کتاب ہاں ہے کتاب بھر کے صاحب کتاب نہیں جائے کہ تم عطا کے دن جا خبر نہ خیر جی تو چاہو تین انسان روز لو تو ہاتھ میں لے دوار میں جل جب عید بنے تب کام چلے کچھ پتی بنیادوں پر تعمیر نہ کرو تعمیر تو ہاتھ میں مل تو آگ میں جل جب عید بنے تب کام چلے کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر تو ہاتھ میں مل تو آگ میں جل جب عید بنے تب کام چلے کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر دن بڑھتی جائے خدا کیا نا یہ کام دور ہو بڑھتی جائے گا وہ یہ روم کونٹر ہے دیا آر بھائی کشو راضی ہو بھی اور جو میں جمعہ سو بڑی دنیس پر ہے کہ دلی کو دوبار تو کی دار دم کی تجربے والا نا رہے ابو صحیح کہتا ہوں جو آر بھائی کشو راضی کا جو ہے دار کونٹر ہے روم بڑی کشو یہ پورا فوجی کو ہاتھ پر بند کرو پیس یا روپیہ کونٹرا انہیں بولے شو وہ خود دیتا ہے بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی اگر یار ابو صحیح سے وہ سوچ جا ہو پہنچا جا مجھے دیر پانی پکڑا پکڑا دیر پک دو جو نہ لے گا آگے نہ لاہ جائے گا اپنی جیب کو وہ کشو آگے نہ کرے گا مجھے جا اس کو نہ وقت ہے رہے منظور ہے وہ سورت کی طرح اگر کے ساتھ دم نہ کر وہ مجھے شروع آتے تو ساتھ پاسی بیا بدلتا تو اس پر وہ کسی پر کون سا بدلتا کسی نے سنو نا ساتھ بارہ میں جو کبو بنے سے سڑے رہا جو بہت کم نہیں اس نے آگے نہ رہے کر وہ کہ لڑا نہیں لگا آج باقی ہوٹل جو اسی سرو لگے گا آپ آزاد سمجھ لو بھائی بھی نہیں رہا اس میں اجاز کر رہے تو آج انڈا ابو سعید کا تھر مت لگے گا ادھر سارا بنا لو کہ دادے آزاد نہیں امر بانے جان کا بول انجام چاہے بڑی عمر پر جان دیتا ہے کہ نہیں دیتا بس ساتھ دے دوں دو بنے مجاہدہ مکمل چھوڑوں بس ساتھ بجوں دس چالیس کی بچوں کے ارے گنگن تو لال کے پورا بچیا دس دس کم ہو گئی اندر کے اسی زور اپن زور ہے ماؤ کو دیکھا دادا چھوا چیزا گما ٹھیک ہے باہر نہیں جانا وزن سے بنا کر سارا تھی مارے گزر سے نہ سو کرو اور نہ سو نہیں ہوتے بنا نہ زور پر ہو چکر نہ زور نہیں کرو تو کیا دیر پر سبق ماں نے ماں پر رکھا کیا تو تمہارا نہ کو بھی کرنا بس کی جو من ہوگا دیکھو ہی سکو آپس کی دے تو مکو کرو اور پڑا کانوں کے اور غنوں کے اور شبوں کے راس کرو اور بدل دینا کا غن اترا اور شب اترا اور کان اترا بھی نہیں ہوگی اور نظام دن پر کھینچنے تاکہ پوری مقامت بدلے سے کر اب لوگ محسوس کر وہ اسنے تاکہ مقامت بلا اور وقتوں میں لوگ اس طرح حدیث دے کے دن ہزار کے حدیث کہتے ہیں ہم کا بہت ہے وہ بار کر ہم نہ سکا میرے بولے تمہارا مشکل ہم نظر نہ ہو سکتے تمہارا مشکل تاز ہم بولا نواز بات دیکھ بات بچے دیکھ بات بچے دیکھ رہا آپ سے اس وقت کے گھومے اور اگر ہم بت نہیں ہم اور یاد ہوگا اور راج اور ہاتھ رکھے اگر نہ دیکھی ہوگی اللہ دوسرے پر کام میں ایک نشانی اللہ پاک کی طرف سے کہتے دیر تک سننا ہے جو اللہ کی نشانی اللہ کو خود ظاہر بھائی صاحب کی برداری بن کے اور جو الگ ہے وہ یوسف علیہ السلام بولی کہ یعقوب علیہ السلام مقامہ بنا دے اور نہ سے اترے سارا بات کی طرح کو پسند کریں بس دیر سے راجا ہو سر بچا ہندوستان نہ کم دولت مارستان نکل رہا ہو آ دولت واپس آ سکتے بول دے سر کامل کرش دو سکھلا شیخ امر باندھے جب شیخ کے امر پر جان کی قربانی کے لیے آدمی تیار بہادر ہوا اس وقت تکلیف ہوئی خبر ہے مجھے کرتی جی نا خدا خبر ہی نہیں یہ پتلو ہوتی کہتے آپ مجاہدے نہ بات آدمی بیا باتن گرا دی باتن گرا دو بیا تھا تو وہ بند ہو گئی کمزے کرے آپ سب کا موقع صاف کرو آپ تو بند ہو گئی جان تو بڑا مت دے جہان تو بڑا کام ہو کلا کلا دار روحانی دولت دا پکار کیا اور پارٹی بولے تھے ہم فرق گزرے وہ بدل نام شہر بھی پارٹی کے ہم بسوں کو پاسی شہر بتا تو زیادہ میں حضرت متوجہ ہو کاش کی تم میں محبت درد رے من کاش کی کاش کی تم میں محبت درد رے من کاش کی آخر ماں دادی بڑا چیزیں کی تو ہو کاش کی دا محبت تو ہم جو تھا آخر دماغ کے دو دربند کو دربند آخر اگر شہر ماں کا رات کرو تو شہر آج رات کرو پر اگر آپ رکھے ہوا آج کاش کی تو میں وہاں پر درد لے من کاش کی آخر دادی مرا چیز کی تو کاش کاش کی تو میں وہاں پر درد لے من کاش کی شاشتی وہ میں محبت درد من کاشتی آخرت جادی برا چیزیں کی تو خداشتی آخرت جادی برا چیزیں کی تو خداشتی وقت بولے بکال کال والوں ہال والوں بردے ہال شو کان لا کے گزار مردے ہال شو پیشے تیرے کان لے پامان شو پیشے مردے کان لے پامان شو خبر ہے دا ہاتھ دوست کا خود بند ہاتھ دوست وہ دا وسیم اس کی بھی کدا کادل سری ماں کے پامان کا شکا ہو کان لا کے گزار مردے ہال شو کان لا مردے حال شو پیشے تیرے کان ہے پامال شو پیشے مردے کان ہے پامال شو سبحان اللہ آنند مواد شاید ہمارا کیا چاہتے بات ہو جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاری عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاری کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی داراؤ کی رومی ہو سینا ہو مزاجی ہو سینا ہو مزاجی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بن آرے سرداری کچھ ہاتھ نہیں آتا بن آرے سرداری آئینِ جوان مردہ آئینِ جوان مردہ آئینِ جوان مردہ حق گوئی بے باقی حق گوئی بے باقی اللہ کے شہروں کو آتی نہیں رو باری اللہ کے شہروں کو جوان اب جوان جوان مردان آئی سر ہری طریقے سے ہر گوش ہر ادے کا بڑی شری گیتا جمہور طریقہ کرانے اللہ کے شہروں کو آتی نہیں رو پائی جب اللہ کو وجہ تم بابا تھا بس واپس راؤ لو بڑے جی وہ رہے بڑا جی پر تو چنتا جو بکری آئین جوان مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شہروں کو آتی نہیں رو پائے نارا ہو سخا کھڑے ہو خود ایمانی پختو اور پاس دے پاس بس جا رہے تھے جوان نہ لگا پہ وہ تشو کو سہنا میرے سر رمان سب بخیا مجھے دوستوں کو اور پیار موجود مجھے پھل ہو رہا موجود مجھے پھل ہو رہا سیالکوٹ بنے تم لگا لو سب سو ٹینگ ہم نے چڑھوں گا آج کل سو کسان مسلمان جا کر مسلمان میں بیا وہ سو ٹینگ نے واڑ طرف کیا خبر ہے دا دوں سام کر گان دوں لاس کی ہوں گا کہیں دا بھی کہا دا دوں گا ٹھیک نہیں لگ رہا تیار کو ہم خبر ہوگا کیا کہہ سکتے ہو جائے گی سو کو تو بولیں دا کرا نبو دوا کرے گا حسین مت اظہار کر دے خلاف خالد بن ولید سے ٹکر گھس رہے خالد بن ولید سے دس گھر میں تجربہ دنیا جہان کی جو جنگ کے جو اچھا کرنا ہے پریشان کرنا ہے خدا جنگ کے بعد نبو دوا والے مسلمان کے ساتھ خلاف جنگ کے زم پریشان سے بتا سکتے ہیں تو دیکھ صاحب اکرام ہونا ساٹھ سال سر سال ستر سال لگان کیا تم نوجوان مکے ابھی زوردار ہم لوگ تو وفادار تم نوجوان جی نہ سارے دلّی سے سٹ سٹ گولی لگان جی دلّی آگا دے عبدالرحمان ابو بکر دے اور آگا دے فضل بن عباس دے محمد بن علی دے عطری سے برہم زید دے اور دا فکر کے سامنے میں دا کے سامنے دوں جی دا کر دیئے تو آپ نے بتا سو دروڑ نا اور بیائی بے رحمان دے نہ تو جن باقی بیا ہر زمان نرگونا مجھو دلی سا پہنے سے بات ہو رہے بیانی دا دے برمان ملا دے دا لام دے کئی خون لام دے رحمان دا سے جنگ مخلق جنگ مخ دا نو جانا مخ اس لگ اور دی اللہ کا وا مسلمان کا جواب لگا صاحب تم را مضبوط ہو جاؤ دی حملہ پس پا پورا شروع تو بدر والا صاحب یہ آواز کو کہ بدریا اللہ وا بدریا کو لگا مخ کرا نو جو بچوں کا تو دوست ہے اور ہم پسے رہا مجھے بگی والا کر رو کر رہے تو کر رو کر رہے مجھے من جو مل بات بدوا نہ رہے لوگ بس آپ ادھر یار ہونا ہوا ہو جاس مری ہوا بھی دے اس کا بس جاس انسان وہ جگہ وہ سارا رہتا نام دی نا بڑے رام دی تاہ ہو بھی لے لیو از مری نے بس دا سے جہود ہے دکاور کا دا سے تو اس سے وار ہو جا لے کام دے ہو تجھے اس قوم میں پالا ہے آغوش محبت میں تجھے اس قوم میں پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا نہ دیتا نہ رام نشان کسی نے واللہ میں جان سے پیارے ہیں صاحب واللہ میں جان سے پیارے ہیں صاحب وہ چاند جو روشن ہوا بتا دو اس پر اس چاند کہتا پندر سارے ہیں صاحب جو ادھر ہم شریف ہوا ہے، جو ادھر کو شریف ہوا ہے، اور